و هروها وقت جاران دلتنگ نیت پیدا چی زور دلخوش بیستا کچی خوم پیم بله ایوانی ها بله جنابی افسر من دلم زور زور خوش ایستا سپاس دکم اما زور باشه کچی خوم حزم دکردلم گشته لگلت دابم ها بونه لگل من گشته چی خوش دبیت سر ببوله برای زربیر اما دوائین روشمه لکارکم دا بویا ارکم زوره دبیت جبه جیم بکم رنگ شتیک روی دابیتن همو شتیک بباشی دروات گروه بروات تاوکو ایواره برس اربیر هیوام وایه اما کاره چی زور گرینگ بید سلاو دبی گورم حواله چی گر که دبی پیدلیم ام کاره با پلیه چیه ها؟ ها گورم ایما دزکان ما دزگیر کرد اوان کاتی کلنا کشتی که دابون دزگیر گرابون بله گورم زور باشا اما کیسی چی زور گرینگا بله اما راز جنابی افسر لاما که دا ایما دست ما اگر بسا کمالک چه که بازرگانی پیدا کرد من بخد یاور ما تا دوائین ساعتی کار کردنم بله گورم شتی چی سر روی داوا چی روی داوا لرازی دا اما لنه پولیسو دزگیر نکرابون گورم بلکو اوان لنه مناله که سگه که که دستگیری کرده بون بله گورم که لنه تو را که اجیران خوارده بو کرو سگه اک؟ کرو سگه اک؟ رنگه اوان بیل سباستیان بین خاتو لینا بوستا لینا کمیک بوستا او هاتم بیل سباستیان؟ برست رو دیگریست لگل من وره من و هاتم بیل نه یو سگه اک لنه پولیس فرنسی و دعوه کرده ای باشه بو چی هاتو تا هم بندره برو بو بندره که خیره که زار باشه خاتو میا لینا بوستا رنگ اوان نبن لینا ساری پولیس دویه اگه در به پوچی پوچی نسر خوب پوچی برو پوچی بوست پوچی لیره وان ها؟ دوباره اوتومبیلی پولیسا باشوینک بدوزین و خمالی تی حشار بدین ای خوایا او پولیسا خیر بیل برم دا استا پولیس به دستگیر من دکا دی برم دا ها؟ سباستیان ها؟ اوه امنیم ها؟ اوه تو ایلینا؟ کواتا تو براستی سباستیان بوی ها؟ پوچی من زور دلخوشم ببینینی ایوا پوچی من استا ببینینی ایوا دلم زور خوش بوم باشا پیم بله تو با چی لیره لینا دیس بستیم برونو سیارکا تکایه بمان ببوشوینه کسی لینا بی بلام خاتو لینا پاشتی کشمیری تیر اوا آهنکه دست پیدا کرد تو اما نازم دزانم با دنیای ایوا دگرم و بو آهنگه کرد تکایه بابروین بلان برز البرت اي او كيشان يا من خوم قصي لقل دا كام اوانا هاوري منن بس تيجي اشتم بالي بلان برز البرت تو دلنياي ام كرو ساقيا بالي جنابي افسر بلو سبستان وان لكتاكم كركواتاك بيتاوا باشا بمان بلي تي رويدا ام کرو ام سگا لدستی پولیس رایان کردو هاتن بولای ایما لو کاته کوا خریک بولینا تاک بیتوا اوان هاتن بو مالی ایما لینا دالده اوانی دا لو كاتي لينا كان خوش كوت بيلو سبستان قران بدوي الدكتور تاوكو بيهنا زور قرانو زورش آزاريان چشت لپيناو لينا بو اوي بزوترين كات دكتوري بو بينا لكو تاي دكتورا كان هيناو باري تندرستي لينا زور باش بو لینا استا که تندرستی زور باشه زور باشه بلام اما هیز لبابتی ده جیر کردنیا نگوره ایما ده بیر رین ما یکانی پولیسی فرنسی جیب جیب کین چون که یاسای نیو دولتی هیا جنابی افسر هشتا کرو سگه که خوان شردو تا و بلام دلنیا با که ایما بزوترین که ده اندوزی نو و خلاته چی باش من ده نو لکو تایر روشی کار کردن باشه باشه لبیرید بید بلام هشتا خاتو لیناد ندوزی و تا و گر اویج لیره نبید او آهنگ که نکرید نیگرام بگورم او کار با من لیگر خوم ترسلی دکم او خویتی چند جوانه آه اما کشتکی برس البرت ها بله هنده کلوپه لیبر کردو و دروا برو افریقیا اخوده بی افریقیا چون بی؟ فیلو، مامزو، میمون و همیان لوی بخوشی ده جین زور خوش است بستیان چند خوشه بتمه اوی؟ اوی یکم زاره ده چم بو اوی اگر بم توانی بایه بی کبرون خوش ده بو دمه فیل ببینم کوا اون ده گوریه نه، زور لو گوره تره که باکم پیوتم چی؟ کواته لوا گورت را؟ کواته زور لبر گورت را؟ آها، بله، زور گورت را، زور گورت را زور ترسناکا آها، من گورام، تو پید سونا بله، بله، من وکو خوتی من تندرستیم زور باشا خواردنی زورشم خوارد و زور جیاری دکم بوی تندرستیم زور باش و سیر کس بستیان آها، من گورام دی بیل، بابی که و یاری بکن یهو، تو سلامتی لینا یهو بگو من، سباستیان خاتو لینا خاتو لینا خاتو لینا تو لچوی خاتو لینا ای خوایا کاتم نما دبیب گرم و بولای بر رس البرت استا فرمو لینا زور سپاس دکم سباستیان بونی زور خوشا او چی ده سباستیان؟ راسته لینا، کواته تو زور باشی، دوی را کرنکش زور باش بوی، کواته تو سلامتی لینا تو راست دکی، من تندرستیم زور باش بوا امش به هوی تو بیلو پوچی بوا دکتر کارلوس دلی من استا زور باش بوم تو پید سونا یهو استا لینا چا با تو یهو تندرستی زور باشه یهو یهو سباستیان سباستیان کم یک باس یو چیایم بوبکا کتیای دادا جی چیای تیرینی جواندرین چیایا و بردوان بفرده باری لزدان دا لبهارش کشواوا خوشو و گل دادا کمی و چولککان دا فرم بو امدار و امدار و سمورو ماسی شیلیا لحاوینش دا هوری سپی بسر چیاکان و دیو دروا براست، لوی بیلت دوزیوه؟ بله، بلم خلق، رخیانه بیل دبیت و بیل سگی کی جوریه بلام خالق کپیا وابو درنده. خالقو پولیسی ناوچکه بدوی دکوتن بوی ناصر بو رابکه بو اوی بیکوژن هر یکم زار بینیم زانم سگی کی باشا بیل چون که چاوکانی او لسکه که زور باش ده چید. بلام گوره پولیسکان بیلی بسکه که خراب لقلم ده. تنها با پیره لمن تیگه ایشت. با پیره و تی سکه تیرینه سکه که درنده نیا. او بومی جرای با کواده اگمی چون دوزی وطه با. تیش تا دایکم زندوه او است لباشو رو علا سر نیباده لبرم هوی بو کوا بریارم دا گشت بکم چندین سنون ما بریو لگل بیل انجلینا بخیو کری من بو لشوین دایکم بلام انجلینا بچه هشت و سفرم کر لسفرکان من دا توشی چندین کشه بوینا و لگل بیل و هر وقت چندین کس حول گرتنی امیده و هر وقت پولیسش بدو امیده ده گره چند کاتی نخوشت بینی و سبستیان نخیر؟ من چندین کسی باشم ناسی و بوین بحاره وگ ناسینی تو لینا لکاتی ناسینی تو کتکن نخوش بولینا من دل نیام که تو بدایی که خود شاد دبیتوا بله من دل نیام که ودایی که ندوزموا او آواته دخوازم نناخی دلموا گورم خطو لینا لیرنیا هی کابتن هر استا کشتکه بکار بخوا آهنگ که ایستا دست پیده که سبستیان لینا تو ناچاری کوا بای؟ بله گرم نتم اوان دست با آهنگ که ناکن بلام ایستا کات بسر چون باکم ایستا زور نگرانا بله راستا نکران ما بلینا چی؟ دی برو سر پشتی بیل بیل زو خیره یا چی؟ دی هر استا که برو بله باشا دی هر استا که بیل بره دبینی بیل زو خیره یا بله بله او زور خیره ها لکاتی کنجاو دا دگم اوی استاکه کزانیت بیلسا خیره ها بله بله تکه لگل من داوره جنابی افسر اما سوی نکه یا؟ ای با چوی چون؟ بدا خواه، لن بار دو خده به اهنگ که را گرین زور باشا، کتایی روش لپوستکم، نخوشترین روشا گورم، اولی نه خویتی بله تماشا که ها؟ چی؟ لينا لينا لينا من زور نگراند بوم ای بیلو سبستان لچوین دارن؟ ببورا باوکا کدوا کوتیم اوان باشن؟ باشا لینا زور باشا زور باشا دست خوش کوات همش تک تواوا جناب افسر نگران مبا هیز درگاه یک نیه با چونه دروا تنه او کشتی نبید اما چیا؟ ببو رباوکا من صندوقی زلکانم لبیر کردوا ای خوایا اما چی تیا زور خورسا دی بادای دی دی بادای دی زور باشا دای بیهن با سروا دای دو امکون خراکن دای بیهن بیهن بیهن خواروا دای زور باشا زور باشا دای بوچی نبه به ایچ شویک ببشمی دای که ایشتی او نه بیهن خواروا زور باشا امسون دو قشتی چی سیره دتم خوم سری دکم زن چیه بوستا من خوم دتم سیره چی دکم چی؟ من دعا کر خوم انزامی دادم باشا من زورم پی خوشا کوا تو بی که گورم من دمه با دعا زر خاتو لینا ببینم تو لیره چاوره بکا زور باش تو ازلم دی استاش برسی کوا لینا ورا آماتیا ها سباستیان ايش تك دوزي او پيملي گورم نه نه هیچ نيا هموش تي گاسايا برزي كنوا لسر خو بیا نخواره و دی داینه دی لینا لینا امرو زور خوش بو نابی هر جیش تو ام آهنگه لیاد بکید باشا کچی خوم سپاس بو تو جنابی افسر زور باشا استاکاتی رویش نلینا لینا سکر بلو سبستان لبندره که پیش شواده هینی نخواره و باشا؟ بله لبندره دهی نخواره و لینا تو کتی چی زور خرابی بوسی هورکانت لو زیگه یا تسکه نهینی تا داره و ها؟ پیم بله چون دل خوش دابم دریان بهینم نگران مبا سباستیان زور سپاس ای خواه جان کشتی که گوره و جوانه وره اما وکو خونه که من سباستیان لسر ام کشتیم من زور دل خوشم که تو سلامتی لینا و هروها بیلیش زور باو دلخوشا و هروها منیش دلخوشم لبندری دهاتو دی خواروا بو اوی بدوی دایکت داب گرید بله نگران بابا کدایک بم دوزیوا دبی هر بی بولا من نگران بابا شلینا چون استا یکتری ما بینیوا او کاتش اوها یکتری دبینینوا بله من دلنیام لوا سبستیان دیتوانی کاتی خوشتر لگل لینا بسر بد. بلام او ناتوانی تا هتایا لسر کشتی کبمینی توا. بلکو سبستیان بردوان بو لسر سفرکا. بو باشور. بو تواو کردنی گرانکی بدوای دای چی دا. لسیرو چی دا هتو دا بابزانین چی رو دا.